سورت اعراف شپږشتم نمبر آیت دی اتم پارا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آیات الله لعلهم يذكرون سورة اعراف کې درې مسلې وي. یو مسله تسلی پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته، دویمه مسله اتباع د الله د حکمونو کې، او دریمه مسله بیان د توحید او رد د شرک. په دې دریو مسلو باندې صورت کې واقعات ذکر کړي په طریقې د لوف نشر غیر مرتب سره، یعنی ترتیب سره ندي. پاوله مسله د ټولو نورستو واقعات موسی علی السلام ذکر کړي تسلی د پاره، او دویمه مسله چې اتباع د الله د حکمونو کوي، نو پاغې د ټولو نمخ کې واقعای د شیطان شروع کلا، چې شیطان تا الله حکم کړو ځان له او ته حکم کړي، اگر چې باز خلکو شیطان ته حکم نو شوي. نو سورت اعراف کې ځان له حکم کړي دې از امر تو کا دولسم آیات کې تیر شو، خو بې ایمان حکم د الله او نه مانو، ځکه قیاس وکړه چې زه اوچته ما او بابا آدم کته دې نو سرنگی زاغت سجده و کما، نو دا فرمانی وکړه تبا و برباد شو، فهبت منها فما یکونو لکا انت تکبر فیا. دا اغا بیان شورو حضرت آدم علیہ السلام اپ بی بی هوا بانده اغا میوو خلشوا پیرا فنسیا ولم نجد له آزما تو آکی رازی. د دې زینا اوس نفذ شرک فعلی، او بعضی سیزونه مخلوق په ځان باندې، لکه دا جامې په موږ خې ناراضي داخیری داخینه دي، علاوه ټول جامې ما د خاص د پاره پیدا کړی دي او د پټواري، خو جامه هغه دا چاغه انسان په پټوي، چې انسان په پټي نه وي نو هغه غره جامه نه ده. اگر کزان ته جامه وای چې دا جامه ما چولې دا خوغه جامه نه دا اغا بل شیر دا غي بیان کړي. یا بنی آدم اولاد آدم علی سلام قد انزلنا علیکم لباسا پتا کې پیدا کړی موږ تاسو ته فار جامه. انزل فمانه د خلقا قران کې انزل پدې رومانو سرداجی. انزلنا الحديد پیدا کړی موږ سپنا. انزلنا من السماء ماء راوړو موږ د برنو به د ور بادان شورو د پرونه راسي. راوړو موږ د برنو به رالي ګومنګا کتاب. نو دیو جنا دلته کې انزلا مانا د خلق سرا. پیدا کړی من ستاسو د پاره جامې. یواری سوآتکم چې پټی بدا جامې. اسوآتکم عورتون ستاسو. ستاسو عورت به پاغي پټوي. د بی عزتۍ زینب په پاغي پټوي. وریشا او د خایس. ریشند پاره د زینت او د خایس. چې دا دو سیزونه پکې نو هغه جامې دي، او چې دا دو نه نو هغه ګوره جامې نه دي. چګ د خایس بې په بازو جامو کې نری لباس استعمالي، خو پای کې پټوالې نه دا سل نری لباس پای کې د زنانو اندامو نخکاری، د سر ویخته په کې ښکاری، کلیپو نخکاری، نور عورت کاری، تنگ عورتونه، نو دغه جامې نه دي. جامې هغه دي. صورت عذاب کې الله پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته حکم کوي، یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک. یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. اے پیغمبر وا خپل بیبیانو تا خپل اولاد تا جنکو تا خود د مؤمنانو تو وایا سو وایا یدنین علیهن چرا تاو کې را نزدې کی علیهن په خپل زانونو باندې من جلا بیبهن غټ غټ صادرې پیغمبر زنانو تو وا کستا لوریانې دي کستا بیبیانې دي کده دی امت ټوله زنانې دې ټولو تو وایا یدنین علیهن من جلابی بهن چدا نزدې کې پخپلو ځانونو باندې غټ غټ صادرې غټ غټ صادره چول دا سبب د پټوالي د زینت دې د خایس دې دان چنره لباس واچوانو په دې بزخ ښکارما دارنګي الله وی وقرن فی بیوتکنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولى او زنانو سیګی په دې صورت عذاب کې وې وقرن فی بیوتکنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولى خپل کورونو کې په پردو کې دنه اوسېګی او مخکاره کوي خپل نمائش مخکاره کوي خپل لباس نورو ته مخکاره کوي خپل زینت عورتونه په شان ته ښکاره کولو د جاهلیت ازمانه اولنی زکه پاوله زمانه د جاهلیت کې با د خلکو د پردو اهتمام نو د لوپټونو داسې بغرزیدا نو الله حکم راولېږي چې داسې بنه کوي نن راځي او پیشن دی او دا ادا رواج دی نه رواج او فیشن دا لاو د پیغمبر په مقابله کې شین دی دارنګي اغه زنانا حدیث کې راځي چاغي زانونو پټکړي ظاهري پجامو باندې نره لباس او تنگ لباس چولې نو کاغه زانم پټکړي خواغه بربندې وي په آخرت کې او رب کاسیاتن فی الدنیا عاریاتن فی الاخره ډېرې زنانا چاغه زان پټون کې دی په دنیا کې په ظاهري لباس باندې پنری لباس ځان پټ کړی دی نری لو پټې نری تنگ لباس نری لباس چولې نو زاریاتن فی الاخره دا ببربندی اخرت کې دا ببربندی اخرت کې یو وفد بنو تمیمو د نبی د بیبی عائشه سره رااله او وعلیهن سیاب رقاق نو پاغې جامې نری نازکې بیبی عائشه ورته وې ان کنتن مؤمنات فلیس هذا بلباس المؤمنات کتا سوزان تا مؤمنان زنان واینو دا لباس مؤمنان زنان او نه کم چ تاسو استعمال کړي منګم وایو چې ای زنانو چې تاسو ځان تا مؤمنان زنان وای او دا چې کم لباس تاسو استعمال کړه ولې نری لباس دې تنگ لباس دې تاسو عورتونه پایې ښکاری نو ګوریا ساتي دا لباس نه دې پدې لباس به تاسو قیامت کې په بربندې زکوې جامې خو هغه دې چې تاسو عورتونه په پټوي نو چې تاسو عورت ښکاروي تنگ لباس وي دا رنگه نازک او نری لباس وي نو دا غړې لباس نه دې وری شن او سبب د خایسه خیسته په دې نه ښکاری چې دا نری لباس واچوا خیسته ښکاری په غټ لباس باندې ولباس التقوى ذلک خیر خو لباس دو قسمه دی یو لباس د کپلو دی او بل لباس د تقوا دی اغه لباس د کپلو خو استعماله پاغزان خسته کې خو الله وي ولباس التقوى ذلک خیر او اغه جامې د تقوا اچول هو دا ډیر ور دي جامې ظاهر خوزان خسته کې زاین خوزان په پرده کې جو خود دنا دنا په فساد په پرده کې فساد در پرده په پرده کې دنا فساد وی ظاهري بورقه خاچولي ظاهري لباس خاچولي خود دنا هغه ډېر د فسادونو نه ظاهر ده نو قران ذکر وی ولباس التقوا دواله لباسونه یو د پټوالي د بدن غوم سی وی او دنا چکم لباس د تقوا ده په ګډه کې دنا اغبم د پریزګاری لباس وی ذالیکا من آیات الله دا د نخود الله ندی لعلهم یذکرون خام خاچ دی پند واخلی نصیحت واخلی یا لباس و تقوی آغا حیا یو خو ظاهر لباس تی یو لباس د تقوی دی نو آغا چول د جامو دی و لباس و تقوی آغا حیا داری ذالک خیرون دا لباس تقوی دا حیا داری دا غرد دا جامونا ولی کت جامع ارسنگ واچه خوچتا که حیانی بی حیائی نو سفیدن کئی دیو جن فاجر کلا چه خیست جامع واچه نو بخکا ظاہری او رتو بدا اخکاری خود دن آغا گندی دن آغا گندی دیو جن لباس و تقوی علماء ذکر کئی آغا چه کاروی پاغ من السکینت والوقار والعمل الصالح چه پاغا سکینه کاری پاغا اتمینان ده دین کاری پاغا نیک عمل کاری چه نیک عمل پاغا بانه کاری لکه لکه روی لباس الجوه والخوفه ده لباس ده جو او ده لوگه نکم لباس مراد ده نو ده لباس سلوت نحل کی چه دازی ولباس الجوه والخوفه اغا لباس اوساک منگا غیتا لباس الجوه والخوفه اغا چخکاروی پاغیبانی بد آثار داغی او بدل حالت داغی اغا لباس در لگی او در یری دائی چه در بد عملی آثار پاغیبانی خکاری دو گناهونو حالات پاغیبانی خکاری بد حالت دیو جنا لباس و تقوی لباس د تقوی داس پټول د عورت دی او پټول د عورت دا لباس د متقیانو دی نو چې عورت دی پټ شو نو لباس د تقوا دی راړي خوش چې عورت دی پټ کو زینت خای سمراله پټواله د عورت همراله لباس او تقوا لباس د متقیانو دی راړي لباس زکا چتا سی لباس واچاو او خایص هم رالے ظاہری او باطنی خایص پا کار دیں دانچ ظاہری خایص کا او دن گن دیں زالے کا خیرن دا لباس غر دے دا غینا پخوابا زمانی دے جائلیت کی خالق پا بربند را روانو او تواب پا بربند بانکاو ننا اغینا دا لباس اچول بہتر دی خوگوری آسنا چھ لباس ظاہری یو چھو کئی پکی بلسو ذالک من آیات اللہ دادن خود اللہ ندی لباس موا چوا د خائص د پارا د پټوالی د پارا خو لباس د تقوا د متقین هم دیدا گنی اللہ بدت لباس د جو او د لوگی ہو سکی یا بنی آدم اولاد آدم علیہ السلام لا یفتننکم شنن خلقو داس لباس استعمال کرے داس لباس استعمال مخلوق خصوصا زنانا وګوره دا غي پیزار ته وګوره تر ها ګوره د زنان د سلو د پاره گیټي بخکاری پیغمبر پاک یو سړی دا مخکې مونږ کا او گیټي پټوي وي مونږ کا مونږ یو کو وي مونږ کا مونږ نه شوي یعنی تا دوره ناکار عمل کې مبتلا وي او ته مونږ ته ولال وي نو تاسو مونږ نکي زجرن او توبه خنغته وي نو د سلوبا گټي کولاوي په هر حالت کې او د زنانو بدا ارس پټوي نن خبره الټه شو زنانو هغه گټي خپرې دا چې د پندو پورې لباس دی پندو پورې لباس دی او خو بالکل پنسي نه او سړی لباس او دالکانو لباس په پیزار کې هغه بس لباس راخ کلی شي خبره الټه شو نه نه ډیر کوشش پکار دی چ زمنګا لباسونه او زمنګ عورتونه ښکارن شي ګینه دا سبب د نقصان ګرځي ګوره یا بنی آدم یا اولاد آدم علی السلام لا یفتننکم شیطان او دوکنی کی تاسو له شیطان کما اخرج ابویکم ګوره چې عورتونه پټوي لباس سیوي نو سورت نور کې الله داغه بیان مونږ ته کوي ولا یبدین زینتهن نباخ کارکی خپل زینت دا زنانا نو چتا زینت کارک کلی دی خائز دی کارک کلی دی عورتی ندی کارک کلی آغا زینت کار دی عورت پت دی خو زینت کار دی داسې لباس استعمال کړي داسې سوزونه استعمالې چې د خلکو توجه هغه ته جوړي دا ممنوع دی من دی وروړه مائلات مميلات ا حدیث کې راځي مائلات مميلات اغه چې ځان بلته میلان کوي او نور خلق دې طرف ته د میلان سبب جوړيږي داسې عورت بني داسې لباس بني استعماله نو لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منا دا نوې چې عورتونه پټ کینا عورتونه خودی ظاهری پټ کړی دي خو ګورې زینت بم پټ ساتي خایس بم پټ ساتي اغه خایس بچا ته کار کې لبعولتهن او ابائهن او ابائ بعولتهن او ابنائهن او ابنائ بعولتهن او اخوانهن اغه کسان یې یاد کړی چې هغه ته بخایس کار کې دین علاوه نور او ته بخایس نه کار کې تر دې پور قران فیصله کوي ولا یزرب نبی ارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن عورت نه وجه من عورتهن نبوی دا زنانا خپل خپې پزمکا دا سه چخکارشی د پاره د دې چخکارشی هغه چې پټوی دا غي خایسه دی خو چې هغه سندل چولی هغه پیزارې چولی او روانې په بازار کې روانې په اسپیټال او په فرشونو باندې کلس کلس لکه اسپ چې روانې روړ د پاسو کلسار کې دا سه کلس کلس به جوړ کړي لیعلم ما یخفینا من زینتهن دا بنکې زکات زینت دې سره زینت کار کی خالق بو څه چلې وېدا زنانه دې نو کلس کو جوړی کنه نو سبا خوارزه فرش دې آبادیانی دې په بازار کې ام کلس کو سره جوړ کړي نه دا زینت دې عورت بم پټوي لم یزهروا علی عورات النساء عورتن بم پټوی خایس بم پټوی نو چې خایس تا کارک عورت د کارک نو د خاون به سم مقصد پاتې شو بیا د پلار او ضرور د خایس مقصد پاتې شو چې دا ته ځان خسته کې تا خو ټول مخلوق ته ځان خسته کړي نه او قران وینا ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن الله زینت بن کړې دې خایسې بن کړې د زنانو مگر یو سو کسانو ته اجازه ورکړې دې چې دای ته به خایس خپل کار کې نور د خلکو نه به بن ساتي یو خران دي پلاران دي دارنګي خران دي دارنګي خاوندان دي حزامن دي دارنګي بنزري او رونه دي اوری روندی او خوری ندی او خزی د مسلمانانو چې آغا د نورو سلو سره گڑوڑی شوی نوی دین علاوه نور پت دا خوراشه که گوره او بیا په ودونو کې او بیا په خادو کې او بیا په کدونونو کې او بیا په دی سلگاونو کې او بیا په دی الله د زمان په حال رحمو کې او چودا گسونو کې اراشه گاڑی به ډک ډک زیو بیا را سه لباس چولی چې یو غپا په باسین کې وای انره لباس نو راشه دا بیا حالت وګوره دا حالت ده او حرام دی قران سوره منه کړي اغه لباس خو پرې د قران وی قل للمؤمنات یغزوزن من ابصارهن زنانو توا چې کته ګوري پردو سلو ته بنو ګوري و يحفظن فروجهن او حفاظت بکې د خپلو شرمګاهونو ولا يبدين زينتهن دارنګې قران وې ها پردي کور ته بي اجازه مزه نو دا چې روانه دکان ته پردي دکان ته روانه د بغیر اجازه بازار ته روانه د بغیر اجازه دارنګ روان از داسې زین وتا چې داغه موږ نوم اغستل نشو شرم او عارضی لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها على اهلها على اهلها الله اکبر بس دا دې پوره به وایو ګینه حالات خو تقاضا کوي چې دانن سبا کم حالات د بے پردګی جوړلی کم حالات بے حیائی جوړلی کم طرف ته خلق مخلوق روان دي وګورا پدې نیټونو سره د خزې کار سوچا غپر دی الګ ته ګوري د الګ کار سوچا غا به حیاي خزو ته ګوري به پردګي او کز ما خپل اهل تباکه خپل اولاد تباکه نو نیټونو پلاس ورکا دا خو د به حیا یو لوی ذریعہ دا د خورولو دا خو د به حیا یو لوی ذریعہ دا ډیر به حیا اید الله د زمنګ په الله په هو حباز سخلی کی چاغه په سی طریقې استعمالي نو اکثر ګندونه په دې کې زیات دي یا بنی آدم لا یفتننکم شیت ګورا پسترګو غلط لیدل له اوکله د به حیاي پوګونو دې غان بجانې غلط سيزونه واورد د به حیاي پلکه دې سوچ د به حیاي را لید زنا او د لواته تونو د غلطو کارونو نو قران زکه دا درې یاد کړی دي ان السما والبصر والفؤاد کل اولائک کان عنه مسئولا بشک وګونا بشک سترګې او زړونه زبد د نه قیامت کې تپوس کوما قیامت کې به تپوس کیږي نو هغه سترګې چې تا په قران لیدلې او تا په حق پرستو علماو ته کتلو د دین زاینو ته په کتلو کتابونو ته هغه وګونا چې تا په د قران درسونه اوریدلو اغا زړه چې ستا پلکی شوق د قران راغلی او ستا پلکی شوق دینداری راغلی او زیوم ته پوس کی او دا غلطو چې زنوبم ته پوس کی چې دین سره د کوم خلکو تعلقي ناغه بد بهای نه بچوي او چې بهای ګټو لښپ بهای ته ناس نو سار موس کولې شي نو چې مون نشو کولې نو هغه دین ته شوق کله راځي دا هغه پزرا الله مهر د جباریت لګی یا بنی آدم ای اولاد آدم علیہ السلام لا یفتن لا یفتننکم شیطانو دو کنی کی تاسو لشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ لکا سنگی چرو کلیو مشراز تاسو دو باغنا ینزعو عنہما لباسہما لری کلی والاد دی دوالو نا لباسہما جامید دی دوالو حلری کړي ولاد دې دوالو لری کړي دوالو نه لباسهما جامد دې دوالو الله دې دوالو نه لباس لری کړه نو چې لباس لری کړه نو سوشو د پاره د دې لوري يهما سواتهما د پاره چې انجامې داشي چوخې دې دوالو ته ښکار کې دې دوالو ته سواتهما عورتنا دې دوالو د یو بل خځو د خاون چ دواله یو بلتا عورتونه سامرشی ښکار شین نور تا لام لتخصیص دی نو چې جامې تی وته خلوړ شو نه موږ پړون ویلو جامې دو قسم دی یو جامې د پردی دی د بدن د پټولو دی ایو جامې د نور دی نورانی لباس دی اغا نور لباس شو په دیبانی نورانی اغا تی اللہ لرکا او چه کم لباس د پټوالی او د زینتو نو اغا پی پروتو دو قسم جامع پا دیبانی وی لباس نورانی تی لرشا نورانیت چه کم لباسو اغا تی لرشا کم جامع چه د پټوالی او د خواهستوی نو اغا پی پاتشو او چه تا ویدائی لرکلی نو بیا خو اللہ خپلا زیاده کن التما کثیر شو انزلنا علیکم لباس یواری سواتکم وریشا ما جامې پیدا کړې د پارا د پټوالی د عورتونو اولته ما جامې اوخلې نو ما خو بربن کړو دا ما عزت ک انبیاء الله عزت کوي نه هغه جامې د پټوالی او د خایس پاغه باندې وي نورانیل جامې ته الله اوخلې نورانی لباس وګورا او دا معنا په دې مقام باندې ابن جریر تبرزی کوي فاطم جل کې په دې باندې تفسیری کبیر کړی دا چې دا نور لباس الله لري کړو نخ په لباس قرطبی دا معنا کړی په دې مواهب الرحمن کې احکام القرآن ابو بکر جساس کې روح المانی کې ماوردی کې ذات المسیر کې په دې باندې چې الله ته هغه نورانی لباس لري کړو او خپل لباس د پټوالی پای باندې و ولی کته وی چې دا بربن شیو نو توه کې ما پونایات لسته الله تجوا فیها ولا تارا دا سزه ته بد بوزم چې نه بوږي کیږي او نه ببر بندېږي نو چاغه نه الله جامع اوخ کله نو خو په بر بند شو زکه جا زکه په ځان باندې بیا پاند کې هودلې ا نامو جواب کړو او ښکار شو یو بلتا د نمخ کې د کورواله نشکولې هم بستری نشو کولې زکه په دې لباس نورانیو چاغه نورانی لباس تلر شو نو د خځو د خاون منس کې چې کم تعلق دی نو هغه شروع شو د التنه کېدا چې دا غزې نراغه بل مقام ته نو هغه کې هغه نعمت ملاو شو او دام یو نعمتو انه او دا الله دې سره بد دا سره احسان الله وکړه چې دې الله دې نعمتونه ورکړو خود دې نعمت نه محروم او ځکه نورانی لباس پدې باندې او دا دې لباس د وجنا دې دواله یو بل ته نشو نږدې کېده نو الله وي دې زین لار سه چې په بل مقام کې تا استاد دا نعمت ملاو شي نو دا دې صدا الله احسان وغره ها لکه یو ماشوم چې د دو دریو کالو شي د دو نیمو کالو شي نو هغه ماشوم چې کله مور د پیونه لری کوي نو هغه مور د دې ماشوم سره ظلم نه کوي کله او تا پاغزه د پیو باندې مرچکه اولګي کله غزه او تا ها تور کی یا صد اوه بو دي نو هغه یې راکوي نو دا د پاره د دین چې د دې مور د ماشوم سره دشمنی نه د پاره د دې چې بچیا دا پي بس کا نور د الله نعمتونه حاصل کا جسونه دي نور خوراکونه دي نو الله آدم علی سلام دلته هوتا دې نعمتونه حاصل کړ بل مقام تد بوزم چې دا هغه مقام کې دا دلته چې کم نعمتونه بازین نه ملاويږي دا به تا ته الته ملاويږي نو بازی خالق وی لکه لوغل کلی او دای کلو نا نا نا او جامع خوی پزان لوغلانی لباس سی اللہ لرشو لیو لیو ریهو ما سو آتے ما انو یراکم بیشک دا اللہ وینی تاسو لرا و قبیلو ہو دا غا قبیل وینی ادا غا را کمال وینی تاسو لرا وینی تاسو لرا آداغه وینزا کنه بشکا دی وینزی وینی تاسو لرا مالا را کبی دا آروانا شاو نکنه بلا دا شیطان وینی تاسو لرا و قبیله قبیل داغ وینی تاسو لرا و قبیل داغ د دا سزه نا چنی منی تاسو اغیل را لا ترون اجسام هم دا انبیاء و بارک داخل اونو خوزه چاگئی دا اللہ خینو شروع جامیل لغل کریو نا نا نا نا انبیاء دیر پاک مخلوق دیوی انبیاء غند مخلوق دنیا کې وچه تا پیدا کی او دا انبیاء و نروس و پاک مخلوق اغا صحابه کرام دی او صحابه کرامو پس پاک مخلوق اغا تابعین دی تبا تابعین دی آئیمہ مجتہدین لیلی علماء دا غزمانی دی چا انبیاء بدنام شو صحابہ بدنام شو نور پاک خلق کم دینا برا جیوی لا ترونہم چنیوینی تاسو آغیل را جسی دا غی نیوینی لا ترونہم اننا بازی با ایمان راشی اغا آئیمہ خلفائی اربعا پاغی پسی بدوی صحابہ پسی بدوی انبیاء علیہ السلام پسی بدوی ویتا تا دا غی مقام پتشتا چاگه سور لوی مقام والا خلق دی دا غی مقام سور اوچت تی دا غی حالت سور اوچت تی دا والا دا غی مقام سور اوچت دی قرآن دا بس که دا کنن دا غی یو سوی اگه تو بوار اچتری او سوال ویچ باردانی تو هغه ته وګوره هغه ته وایو فصل تیشو من حیث لا ترونهم انا جعلنا شیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون بشکا گرزولی من شیطانان دوستان دا پردا کسانو چی مان روڑی و ارسلنا شیاطین علی الكافرین تعزهم عزا خوشکو منگا شیطانان پا کافرانو گناہ تیلم سیم کله به حیات لمسه چې به حیايو کا مل یخنی دا جمیر اسم کار نه کیږي سینما د وګړه فلم وګړه ویډیو وګړه دا وګړه نه نه فیسبوک فیسبوک وګړه خود قران د پاره وګړه نت وګړه فیسبوک وګړه خود دین د پاره وګړه د به حیات د پاره وګړه دی به تپوس کیږي ورستانه چې دا ته سوره سرمایا په دی لګې سوره پیکچ په دی لګې د دې به تپوس کیږي د یوی یوی روپۍ په قران باندې اولګوا وخت په قران باندې خرج کا سترګه په قران باندې خرج کا دا به حیايي دا شیطان ولدي ته لمسي و اذا فعلوا فاحشه نو کلا چو کې د کار د به حیاي شرکو کی فعلو کی بل یو به حیاي او کی نو قالوا وای د په دلیل کی وجدنا علیا مندلی من په دې باندې خپل مشران زمنګ مشران وبدا کار کا وایا والله امرنا بها او الله حکم کړې موږ ته پای و بشکل لا امر بالفاشا حکم نه کوي په بهای باندې بالشرک لوی به حیاي و دا عورت کار کول لباس تنگ نره سپک چول دا لوی به حیاي ده اتقولون على الله ما لا تعلمون اوایت تاسو په الله هغه خبرې چې تاسو پین پويږي چ تاسو هغه خبره کوي چې پويږي په نو الله باندې بلې سزا درکوي قلوا پیغمبر امر ربي بالقسط حکم کړي زما رب په انصاف زما رب حکم کړي بل عدل په انصاف سمرقندی خطر جمع کوي امر ربي بالقسط حکم کړي زما رب په کلمې د توحید چاغه شهادت لا اله الا الله دې قسط لوی دین صاحب خبره توحید وا واقیم اوجوهکم او دروی مخونه خپل اقیم اوجوهکم پا بن کای خپل منزنا یعنی والوی مخونه الکعبه اقیم حولوا اوجوهکم والوی مخونه خپل کم خوا والوی مخونه الکعبه ته کعبه شریفه ته عند کل صلاتن پنځ د هر مونږ باندې چې کله مونږ کوي نو مخونه قبله ته واړوي مخه قبله ته اړول دا شرط دی ولکه قبله ته نو مونږ کیږي نه عند کل مسجد عند کل صلاه پنځ د هر مونږ په هر جمعات کې پارزې د سجده کې ودعوه وبلي الله لرا مخلصين له الدين چې خالص کوونکي الله ته د توحید ودعوه وحدوه وعبدوه بالاخلاص معنا کې علما یو وغني الله لرا ودعوه وحدوه یو وغني الله لرا وعبدوا بندگی وکړه یو الله په اخلاص باندې مخلصین له الدين چې خالص کوونکي الله ته د توحید زکا زمانه د جاهلیت کې جاهلانو په شرک او په تلبیه کې وی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک الا شریکن هو لک تملک وما ملک نو چا غیب دا کلمه په تلبیه کې شرکاو نو حکم الله دیته وکړه ها ایو وحدوه فی التلبیه شدیو یو غنی الله لرا په تلبیه کې مخلصین له الدین ودعوه غیب چا الله رب له په تلبیه کې نوې می اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک نو إلا شريكا لك تملكه وما ملك نو الله حكمك چنا ودعوه یو غنی مال را په تلبیه کې زما سره شریک م پیدا کوي مخلصین له الدين چې خالص کوونکي الله ته د دین حکم عام نه په هر حالت کې ما ته چوي نو په اخلاص باندې دین په اخلاص کما بدأکم تعودون لکه څنګه چې پیدا کړی تاسو واپس به کی تاسو څنګه چې پیدا کړی وي تاسو مخکې نو تعودون واپس به کی تاسو بیا لیسا کما تاسو شروع کو نه دا څنګه تاسو شرک وي نو به شرک ولې کوي چې څنګه پیدا کړی نو بیا هم دې واپس کی فریقا نلا و فریقا لکه سوره طه کې براشي فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون مكتير شو دشتیا فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون او طه کې براشي منا خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تاره اخرى ما توارتن اخرى یوزل بد بیارو باسم یوزل بد بیارو باسم فریقن ادا و فریقن اقاله مغلالا یو ڈلا پیدایت دا یو ڈلا پلار د جنت دا و فریقن حقاله مغلالا ایو ڈلا ثابت شوی دا پاغی گمرائی دیکھ دا گمرائی پلار روان دی انو متخذ الشیاطین اولیاء من دون الله بشک دین اولی شیطانان لرا دوستان بید اللہ نا ویحسبون او خیال او گمان کئی دی خیال او گمان کئی دی انہم محتدون چدی پس ملار دی خیال دادے چمنگ پس ملار یو ذالک ظن الذین کفروا نو دا خیال او گمان دے دا غی پس ملا نہیں ملا ویحسبون انہم مهتدون او خیال او گمان دے چھ دی پس ملا دی سورۃ کاف 103 نمبر آیات گوری او سل دریم آیات سورۃ کاف افا حسب الذین کفروا ایتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جهنم للکافرین نزولا قل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا چ کوشش چ گو تباشه و کوشش دارم په جون د دنیا کې په سبب د کفر و هم يحسبون انهم يحسنون صنع او د خیال او ګمان کې چې د کار خ کوي جديګن خ کار کوي خیال دا دی چې ګنیمن په سې لار روان یو کار د کفر کفر او شرک ډوب روان دي او یې ګنیمن خ کار کوو سوره زخرف ګورې تاسو سوره زخرف آیات نمبر 37 او درش پنځوشتمه پارا او درش آیات ده و انهم ليسدونهم عن السبيل او بشکا دې چدي منکې دا شیطانان چدي منکې خلق لرا د قران نا منکې خلق لرا د دین دلاله د توحید نا وهم يحسبون انهم مهتدون او خیال دادې جګین من په سملاریو او خیال دادې چې زه هم واحد ما او کې به حیاي خیال دادې چې زه هم مسلمان ما او کار کې د شرک او د کفر نظرونو قلمګونو تناسته دارنګي شرکيات او بدعات کې وې کار خو زه حکومت یا بنی آدم اولاد آدم علیہ السلام خذو زینتکم انی سی زینت خپل انی سی خائص خپل یعنی واچوی جامید زینت او پټکای خپل عورتونا عند کل صلات پنځدار منځ او خیره خسته معنا علما کې یا بنی آدم اولاد آدم علیہ السلام خذو زینتکم خضو مانا کرے واچوئے جامید خائصا او پٹ کئی خپل عورتنا عند کل مسجد عند کل صلات پنیز دا ہر منز باندے زکا آغے خلقو چپ زمانے دے جائلیت کے با توافکانو پا بربند باندے پا بربند بے توافکانو اللہ حکم رولے گچن جامی واچوئے وکلو اخری اسکئی ولا تسربو او شرک مکوئے دا دلوی ها اسراف دے حرام د حلال مګړی انه لا يحب المسرفين بشک الله منن کید مشرکین سرا بشک الله منن کید ذاتی کو ان کو سرا